پوری انسانیت کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ قرآن مجید اور حدیث کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے سب لوگ آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاتا عراتا غرلا بہما، بے لباس اور پراگندہ حال، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ جس طرح بغیر ختنے کے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی اصلی شکل میں ہی دوبارہ اس کو میدان محشر میں جمع ہونا۔ سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کی ذات، ساری زندگی تو ہم نے حیا، پردہ، عفت اور عصمت اور حشمت کی حفاظت کی، تو قیامت کو لباس نہیں ہوگا تو مرد اور عورتیں دیکھیں گے ایک دوسرے کی طرف؟ قال یا عائشہ، عائشہ کیسی بات کر رہی ہے، الامر اشد من ان يهمهم ذاك، وہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی، لوگ اس طرح گر رہے ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا، لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی جب بارش ہوتی، اس طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنا شروع کیے، وسوأتا، اللہ کی سر کیا بنے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہم بے لباس ہو جائیں گے۔ کہا یا ام سلمہ، ام سلمہ لوگ مشغول ہو جائیں گے، کون دیکھے گا؟ قلت یا رسول اللہ ومن الذی یشغلہم، اللہ کے پیارے پیغمبر مشغول کس چیز میں ہوں گے، وہاں کیا کام ہے؟ قال نشر الصحائف، ام سلمہ 99 رجسٹر زندگی کے اعمال کے پھیلائے ہوئے ہوں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اور برائی ان رجسٹروں میں لکھی ہوگی، ان کے حسابات میں پھنسا ہوگا، کون کسی کو دیکھے؟